انسان معیوب ہوتا. یعنی جانور جو ہے اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان کو ان کی کھالوں میں لباس پہنا دیا اور ان کی پردہ پوشی دیکھ لیجیے جانوروں کے آدائے مستورہ کہ کہیں دم کے ساتھ ڈھام لیا ہے کہیں اور ذریعہ کی پردہ پوشی وہاں بھی ہے ایک حد تک. آدائے مستورہ کے پیچھے دم لٹکا دی ہے وہ عام طور پر نظر نہیں آتے. مویشیوں نے بھی اللہ نے ایسا رکھا کہ یہ اعضاء جو ہیں یہ عام طور پر کھلے نہ اگرچہ وہ غیر مکلف. لباس بھی ایسا دے دیا کسی کو پر دے دیے کسی کو کھال ایسی عجیب و غریب دے دی کسی کو بال دے دیے اور اس کے اندر ان کا سب سامان پیدا کر دیا. مگر انسان کیونکہ متمدن ہے اس لیے اس کے لیے زیادہ کاوش کی ضرورت ہے. اللہ تعالی نے لباس کا طریقہ سکھلایا. آج کل تو مختلف چیزوں سے لباس پٹرول کے گار سے بھی لباس بنایا جاتا ہے اور معدنیات سے بھی لباس نکالا جاتا ہے لیکن عام طور پر لباس یہ نباتات سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ اوفق ہے. تنتاوی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھانے کے لیے گندم اور پہننے کے لیے کپاس کا کپڑا. یہ دونوں ایک ہی ہیں. کپاس کے جتنے عناصر ہیں ایلیمنٹ ہیں وہ بھی اور گندم کے یہ ایک ہیں. صرف پرسنٹیج کا فرق ہے. کسی میں آکسیجن مثلا 10% ہوگی کسی میں 20% ہوگی. بس یہ تناسب ہے ورنہ یہ ایک ہی چیز. اور یہ کمال قدرت سے رکھا ہے کہ اوپر پہننے کے لیے یہ دوسرے جو جتنے بھی ہیں لباس وہ اتنے مفید نہیں جتنا کپاس سے بنا ہوا لباس مفید ہے انسان. یہ بالکل اس کی نیچر کے مطابق ہے فطرت کے مطابق ہے جسم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. پٹرول کا بنا ہوا لباس آگ لگ جائے تو وہ جلائے بغیر نہیں چھوڑتا اعضاء کو بھی مرنڈ کر دیتا ہے جلا دیتا. کپاس کے آگ لگ جائے تو بجھا سکتا ہے آدمی اس کو لیکن پٹرول کے لباس کو نہیں بجھا سکتا. یہ جو مصنوعی ہوتا ہے وہ سارا ہی جلتا ہے اور اعضاء کو بھی جلاتا ہے آگ بھی نہیں بجھتی. یہ چیزیں تجربے میں آ رہی ہیں. ڈاکٹر بھی تجربات کر رہے ہیں میڈیکل سائنس والے بھی کہ انسان کے لیے آیا یہ لباس مفید بھی ہیں یا نہیں جو نئے نئے بنائے ہیں. اگرچہ بڑے خوش نما ہیں بڑے نرم ہیں ملائم ہیں یہ ہے لیکن مفید بھی ہیں. یہ کپاس تو آزمودہ چیز ہے ابتدا سے لے کر بہت کمال درجے کی اللہ نے اپنی کاریگری سے اس کو بنایا اور مفید ہے اور سستی بھی ہوتی ہے نسبتاً دوسری چیزوں. تو ایک لباس کا یہ ہے کہ پردہ پوشی کا ذریعہ اور دوسرا یہ ہے کہ زینت کا سامان ہے. البتہ فرمایا لباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس بہتر ہے. تقوی کا لباس سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں ایمان اور نیکی یہ ہونی چاہیے انسان کے اندر. لباس پہنے زینت حاصل کرے لیکن تقوی اور ایمان ہونا چاہیے انسان میں. اور بعض فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس وہ ہے جو بے تکلف ہو اور ناجائز نہ ہو. جیسا کہ عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جیسا بھی لباس مل جاتا تھا آپ پہن لیتے تھے. عام طور پر معمولی لباس ہی ہوتا تھا. کسی وقت ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا ہے زیب تن فرمایا ہے. ایک دو مواقع ایسے بھی آئے لیکن عام طور پر سادہ لباس. بزرگان دین کا بھی حال ایسے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی خواجہ معین الدین اجویری رحمت اللہ علیہ مولانا گنگوئی یہ سب حضرات بالکل سادہ معمولی لباس پہنتے تھے عاجزی اور تواضع کے لیے انکسار کے لیے بہت معمولی بازار اچھا لباس بھی پہنتے تھے. خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ابو الحسن شاذلی جو بڑے بزرگ تھے وہ اچھا لباس پہنتے تھے. ہمارے بزرگوں میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت صاف نفیس ستھرا لباس پہنتے تھے. تو اجازت ہے کیونکہ قیمتی لباس بھی پہن سکتے اگر اللہ دے اس کو. احتیاط بھی کرے انسان حرام کی کمائی سے بھی نہ لے کیا حرج ہے اگر اس کو مل جائے. البتہ تکلف کی اجازت نہیں دی گی کہ انسان تکلف کے ساتھ اپنے لیے ہمیشہ اس قسم کا لباس مہیا کرنے کی کوشش کرے. وہ رفاہیت بالغہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے چیز اس سے تمدن خراب ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے معاشرت تباہ ہو جاتی ہے. سادگی زیادہ اچھی اور پسندیدہ ہے. تقوی کا لباس بہتر ہے، یہ اللہ تعالی کی آیات میں سے، یہ لباس بھی اللہ کی آیات قدرت میں سے ہے جو دنیا میں رہ کر انسانوں کو حکم دیا گیا کہ لباس پہنو تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم دیکھو کہیں فتنے میں نہ ڈالے تم کو شیطان، بہکائے نہ، یہ دشمن ہے تمہارا، اور شیطان ہمیشہ دو پھاٹک ہیں، دو دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ایک شبہات اور دوسرے شہوات۔ شیطان یا شہوات کے راستے سے آتا ہے، خواہشات کے راستے سے، اور یا شبہات کے راستے سے دین کو خراب کر دے گا، شکوک شبہات ڈال کر بدعقیدہ بنا دے گا، اور یا پھر انسان کو یعنی خواہشات کے اندر مبتلا کر کے تباہ اور برباد کرے گا۔ شہوات کے اندر شیطان کے یہ دو بڑے دروازے ہیں جن سے آ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اے بنی آدم تم کو فتنے میں نہ ڈالے نہ بہکائے تم کو شیطان، جیسا کہ نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے، نکالنے کا ذریعہ بنا، اتارتا تھا یعنی اترواتا تھا، سبب بنا اتارنے کا، جو سبب بنتی ہے چیز اس کی طرف بات کو نسبت کیا جاتا ہے۔ ما انسانی الا شیطان، شیطان جو ہے ایسی باتوں پر خوش ہوتا ہے، لہذا اس کی طرف اس کو نسبت کیا گیا، وہ ذریعہ بنا کہ وسوسہ اندازی کی بات کی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، پھر لباس اتر گیا، تو گویا اس نے اتروایا یہ لباس تاکہ دکھائے ان کو ان کے آزائے مستورہ جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہو۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے اور آج بھی یہی ہے۔ آج جدید تمدن جتنا بھی ہے، انگریزی تمدن، یورپ کا تمدن یا اشتراکی تمدن ہو، کوئی بھی جدید تمدن، آج بھی یہ اوریانی یا نیم اوریانی کوئی ظاہر کر رہے ہیں، جو شیطان کی ابتدا سے کوشش ہے کہ ایک دوسرے کے آزائے مستورہ دکھائے ہی، آج بھی جدید تمدن یہی ہے، برینگی یا نیم برینگی، ڈانس ہوں گے، ناچ ہوں گے، عورتوں کو نکالا جائے گا ایسے لباس جسے نیم برینگی کی حالت ہو، تصویریں بھی ایسی ہوں، یہ سب شیطان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کرا رہا ہے، یہ غیر فطری بات ہے۔ لے یوریا ہما سو آتے ہم، دکھائے ان کو ان کے آزائے مستورہ، جس سے انسان بہک کر پھر وہ تقوی اور پرہیزگاری میں نہیں رہ سکتے، دوسری طرف جائیں گے، اور یہی تمدن نام ہی اس کا ہے جدید تمدن کی، اوریانی یا نیم اوریانی، اس میں لاتا ہے شیطان ابتدا سے اس کی یہ کوشش ہے۔ پھر شیطان ہے بھی بڑا خطرناک، انہو یراکم، وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ بھی اور اس کا سارا قبیلہ بھی، جہاں سے تم نہیں دیکھتے، انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ بعض حالات میں نظر بھی آ جاتے ہیں، مطلقاً نفی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مرتبہ جنات کو واعظ و تبلیغ کیا، نصیحت فرمائی، قرآن پڑھایا، اور بھی کہیں کہیں یا تو شکل تبدیل کر کے نظر آ جاتے ہیں، لیکن عام قانون یہ ہے کہ نظر نہیں آتے، نظروں سے اوجل ہیں اور وہ انسان کو دیکھتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا بے شک ہم نے کر دیا ہے شیاطین کو رفیق اور ساتھی ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، ان پر مسلط ہوتے ہیں اور بہکاتے رہتے ہیں تاکہ اس کا جتھا بڑا ہو کر وہ جہنم میں سارے جائیں۔ شیطان چونکہ بہت خطرناک دشمن ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بزرگان سلف یہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا خطرناک دشمن ہو، اس کے لیے انسان کا فرض ہے کہ پناہ بھی بڑی چاہے، شیطان سے بچنے کے لیے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر حرکت کو اور اس کو دیکھ رہا ہے، اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا، لہذا خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور خدا کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے لیے میں انسان محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ خطرناک ہے دشمن، نظر نہیں آتا، کس طرف سے آ کر کے حملہ آور ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا آدمی، اس واسطے اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے انسان پناہ چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سب یہی تعلیم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ہے اور قدرتوں کا مالک ہے, جو شیطان اور شیاطین کی تمام نالائق ناشائستہ حرکات سکرات کو دیکھ رہا ہے اور شیاطین نہیں دیکھ سکتے, اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں تب ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس کی حفاظت کا اور کوئی ذریعہ نہیں. تو خدا کا ذکر اور اللہ کی پناہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ اس کا علاج ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد